Nee, gaan we verder? Ja, even snel plassen. Oké. Okay. Nou, dat was het. Nog even plassen en dan gaan we beginnen. Dus ik ga nu even naar beneden over deze steile trap. Met twee volle armen. Ja, sorry, ik zit een beetje... Ja, daarom. Ik zie het. Er zijn ook contracties om je heen. Ik heb een soort tactische middeling. Een apparatuurpit. Ik mag het zeggen. De mic is... Oh, dit mogen we niet zo zeggen. Nee, ik heb geluid van de mixer, dus ik heb van Lucas' gitaar heb ik heel goed geluid. Ja. Whatever you say, whatever. Nee, hoe heet jij? Ik heet Sasha. Ah, Secret Sasha. Secret Sasha. Oh, nou, het is een hele spannende toestand hier, dat hoor je wel, lieve luisteraar. Ik vind het best wel lastig. Het zijn wel hele mysterieuze mensen hier. Die geheimzinnig praten en zo. Ik weet niet waar ze het allemaal over hebben, maar ik bemoei me er maar niet mee. Want, Thank you.